zasięgu. Niedostępna sieć. Brak zasięgu. Niedostępna sieć. Wyjście w sercu miasta, nie najlepsza pasa. Znów zadyszkę łapie świat. Robi cię codzienność, nuda i bezsenność. Wszystko znowu jest nie tak.